अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ही पढ़ां पियो पंहिंजो हिन में ॿिया मूं पढ़िया यारहें सुफ़े ते ॼण आहे त कंहिं वक़्तु इहो जेको वाइदो लिखियो पीर साईं अली गौर शाह त हुनजे मुतल इहा ॻाल्हि ख़ुदि पहिरीं त लिखी अथसि त पहिरीं ख़ुदि इहो नेपीअ जॾहिं वियो पियो ॿाहिरि यानी सिंध मां निकिरी पियो वियो तेॾी महिल इहा ॻाल्हि पॉइंट आउट कई हुई त हिन में गोबी थियल आहे। हुन खां पोइ लिखे थो त पंहिंजो कैप्टन जेको हुयो पोप कलेक्टर सखर जो हुन खे शक पियो हुन में त हिन में गोबी थियल आहे छा त रिक्वेस्ट थिए त दी क़ुरान कंटेनिंग द ओरिजिनल ट्रीटी माइट बी सेंट हिम फॉर इंस्पेक्शन। त हुन चयो त मूंखे मोकिलियो त आउं ॾिसां त इंस्पेक्ट पंहिंजो इंस्पेक्ट कयां त छा आहे कलेक्टर जेको आहे सखर जो हुन कैप्टन पोप लिखियो हिन खे अली मुराद खे चवनि अली मुराद दिस डिमांड अली मुराद खां जॾहिं इहा कई वई मुंहिंजो तक़ाज़ा थ्रू मीर अली मुराद इन टू ग्रेट परफेक्ट सिटी वॾे वीचार में विझी छॾियईंसि वॾे मूंझ में विझी छॾियईंसि अली मुराद खे फॉर द इंटरपोलेशन्स एंड इरेश्वर इन द ओरिजिनल वर टू मैनिफेस्ट टू इस्केप डिटेक्शन। उहे ओरिजिन जेका हुन में कई हुऊं त उहो जॾहिं मतिलबु त अहिड़ो वाज़े हुयो अहिड़ो पधरी हुई उहा हुन में थियल गड़बड़ जो हुनखे इंस्पेक्शन करणु वक़्तु ॼण नज़रअंदाज़ न करे सघिबी इन करे छा कजे इन द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ द विटनेसिस हिकिड़ो जेको शाहिद हो उन जे चवण मुताबिक़ आफ्टर मच कंसीडरेशन घणे वीचार खां पोइ अली मुराद प्रोपोज़ दैट द ट्रीटी वॉज़ रिटन ऑन फोर पेजिस हुन चयो चार चइनि सुफ़नि ते ट्रीटी लिखियलु हुई and the alterations and erasures had only been made on the first page te rogo ye change thi hui hai jo dot duty sargo pehle page te thi hui and the one containing the seals was perfect jante jani seals ta aakhri page te hoyo so wo sajo baki kiso te page ka baki theek hai unme ka gadbad kon hai the first leaf should be taken out je pehri unhe yan proposal jo no to hale bine ke page ke pehri kadje ai panjo pehri sufo jo ko hai quran mein jaane ke and another written by peer ali gohar substituted for it to unhe peer ali gohar ke variche je to bio jo likhi ai wo un mein vijje bo हाणे चयो दिस वॉज़ अकॉर्डिंगली डन ईअं कयो वियो चयो इहो कयो वियो द पीर इम्प्लॉइड टू एक्सट्रेक्ट द ओल्ड एंड सब्स्टिट्यूट द न्यू लीफ वॉज़ नो डाउट सिलेक्टेड बाय अली मुराद बिकॉज ही वॉज़ द राइटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रीटी चयो पीर साहिब यानी जेको हो तंहिंजो इंतिखाब इन ॿीहर लिखण जे लाइ इन करे कयो अली मुराद जो पहिरीं बि जेका मुआदो हुयो सो पीर साहिब पाण लिखियो ट्रीटी इहा लिखी हुई बट ही कुड नॉट बी प्रिवेल अपॉन टू कमिट द फ्रॉड चए पीर साहिब तयारु न हो त इन फ्रॉड करण में शामिलु थिए उहो तयारु न हो नथे थियो अंटिल जेसि ताईं अली मुराद हैड गिवन हिम ए सर्टिफिकेट ऑफ इंडेमनिटी जेसि ताईं अली मुराद हुनखे सर्टिफिकेट लिखी न ॾिए त भई जेकॾहिं पसे पुछ त पसे पर छा चइबो आहे पसे पोइ यानी अॻिते हली जॾहिं या का ॻाल्हि अंग्रेज़नि वटि पधरी थींदी त मुंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी न आहे त मूं इहो लिखियो आहे मूंखां तूं लिखाई पियो सो मूंखे कागज़ लिखी ॾिए सर्टिफिकेट ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनिटी चइबो आहे माना तोखे छूट आहे तूं उन मज़ा निकितल आहीं बसि तूं आज़ादु आहीं इंडेमनिटी तोखे लिखी रिलीविंग हिम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी त मुंहिंजी का ज़िमेदारी कान्हे इन गोबी करण मंझि ऐं लिखी पियो ॾियां जो तूं मूंखे चई थो तंहिं करे इन द इवेंट ऑफ द फ्रॉड being at any future period kaim waqt jekre angrezan wat mustaqbil mein jekre padal to detected by the British government jekre kad kare ta the peer is one of the witnesses in support of the charge and states peer sahab khud be han hi jare likhyo aaye na 1850 mein likhyo aaye 15 मार्च ते ऐं पंहिंजो हीउ चए थो पीर साहिबु ख़ुदि बि जेको आहे सो उन्हनि शाहिदनि मज़ा हिकिड़ो शाहिदु आहे द पीर इज़ वन ऑफ द विटनेसिस इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज एंड स्टेट्स ऐं पंहिंजे चार्ज जे ख़िलाफ़ु मतिलबु ॻाल्हाए थो पियो ऐं पाण उनजो बयानु इहो आहे त डिफरेंस मेड इन द ट्रीटी एज़ ओरिजिनली रिटन जेको फ़र्क़ु थियो आहे अॻु में लिख असुलु लिखियल खां पोइ उहो वाज़ परगणा डिस्ट्रिक्ट वाज़ सब्स्टिट्यूटेड फॉर देह देह जिते लफ़्ज़ु लिखियलु हो उन ते परगणो लिखी छॾियांसि ऐं विलेजिस बिफोर छा महतल महतला महतला एंड द वर्ड्स मीरपुर बरनाई महरकी मतिलबु इहे बल्फ़ जेके आहिनि हूअं से उन चेंज वर रिटन आफ्टर महतेला इहे लिखिया दी ओरिजिनल ट्रीटी इहो पीर साहिबु पाण ॼण बयानु ॾिनो आहे उन कलेक्टर इन जे साम्हूं जेके आहे इंक्वायरी कनि पिया इहे माण्हू दी ओरिजिनल ट्रीटी ऑफ नौनहार वॉज़ रिटन ऑन द 9th शाबान 1258 5 सेप्टेंबर 1842 द फ्रॉड वॉज़ कमिटेड ऑन द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन कन्फिस्केटिंग सब्ज़ुल कोट एंड भूंगर बारा बट द लीफ वॉज़ नॉट एक्सटेक्टेड अंटिल 3rd रजब 1269 सम्झो या लीफ जेका आहे या हुन मज़ा कढी ऐं वरी ॿी जेका विझी वई विधी वई उहा 3 रजब 1269 खां अॻु में कोन कढी वई यानी 1200 रजब 1269 ते कढी वई यानी 31 जुलाई 1843 ते इहो यानी एक्सटेक्ट थियो यानी तेसिताईं हू जेको रुस्तम हो सो वियो हलियो होॾां पुने पुने 1842 में हुनखे खणी विया ऐं पंहिंजो कहिड़े ऐं पंहिंजो हुते बिटवीन द टू ट्रांसेक्शन्स देर वॉज़ एन इंटरवेल ऑफ नियरली 11 मंथ्स इन ॿिनि ॻाल्हियुनि जे विच में फ़र्क़ु ॼण 11 महीननि जो हो सम्झो हाणे इहा ॻाल्हि हेसिताईं मूं इहा पढ़ी आहे सो हिते आऊं बंदि करे अॻिते ॾिसां छा थो लिखे पर इहा ॻाल्हि चए थो पंजो नंबर पंहिंजी पॉइंट आहे या हाणे यारहें ॿारहें पेज ते नाओ रिमेंस नो रिमेंस टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बेयर फेसिड फ्रॉड त हाणे मुंहिंजो मक़सदु जेको विलो बि आहे थो चए थो मुंहिंजो हाणे मक़सदु पंजो नंबर पॉइंट मुंहिंजी इहा आहे त आऊं हिन ॻाल्हि खे पधिरो करियां जेका हीअ कूड़ ठाहियो यानी हाणे पधरी थी ॻाल्हि भई पीर साहिबु पाण पंहिंजे कंहिं रिश्वत ते या कंहिंजे हुन ते ख़्याल सां या कंहिं बि नमूने सां हुन में गोभी कोन्हे ऐं लिखी हुन पाण लिखियो ऐं लिखारायो ऐं लिखी ॾिनो पीर साहिबु लिखी ॾिनो पर चई मुंहिंजो हुन में ज़िमेदारी न आहे आउं तोखे लिखी थो ॾियां ठीकु आहे हाणे पंजो आहे नाओ रिमेंस टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बेयर फेस चए हुन मक़सदु छा हो हुन फ्रॉड जो सर चार्ल्स नेपियर अराइव एट सखर हाणे पहुचे थो वञे त चार्ल्स नेपियर 1842 में आयो पोइ हीअं थियो पोइ हीअं थियो हीअं थियो हाणे वरी वरी आऊं अॻिते पढ़ां वरी उहो ॾिघो थींदो वरी अलाए ख़बर नाहे छा थो मतिलबु चवणु चाहे अॻिते पर बराबरि इहो ॾिघो आहे पोइ चए त हीअं थियो पोइ हीअं थियो पोइ हीअं थियो इहा ॻाल्हि असांजी पॉइंट हिकिड़ी त इहा आहे त आख़िरि में हिन उन पीर साईं वञी हुन जे साम्हूं इहो सखर वारे पोप जे साम्हूं इहो बयानु ॾिनो आहे ऐं जॾहिं इहो मतिलबु सॼी ॻाल्हि उथी आहे तॾहिं जंहिं करे इहा ॻाल्हि पधरी थी वई हली त पीर साईं तरह ज़िंदा हुआ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु